Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Korespondencja elektroniczna z urzędami ma być jeszcze szybsza i prostsza. Nad tym m.in. będą pracować posłowie, którzy zbierają się na posiedzeniu. Są wyniki testów kadetów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Nie mają koronawirusa. Wcześniej zdiagnozowano go u 47 podchorążych. Amerykański prezydent wstrzymuje pieniądze dla WHO. Donald Trump zarzuca Światowej Organizacji Zdrowia błędy w walce z pandemią. Sejm powinien właśnie rozpoczynać dwudniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych, ale też innymi zapewniającymi m.in. kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków. Obrady parlamentu śledzi Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czego dokładnie dotyczą oba projekty i czym jeszcze zajmie się Sejm. Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych ma ułatwić kontakt z administracją publiczną. Wprowadza domyślną wymianę korespondencji na linii obywatel-państwo drogą elektroniczną. Na te potrzeby powstanie też nowy rejestr publiczny, baza adresów elektronicznych. Rozwiązanie ma też w przyszłości zredukować koszty wysyłki tradycyjnych listów. Z kolei projekt ustawy o darmowych lekach dla kobiet w ciąży jest już po pracach w Komisji Zdrowia, która nie wniosła do niego żadnych poprawek. W porządku obrad znalazło się również 5 obywatelskich projektów ustaw, w tym jeden, którego projektodawcy chcą uchylenia dopuszczalności aborcji eugenicznej. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Nie zwiększyła się liczba zakażonych koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wyniki testów u ostatnich osób nie potwierdziły przypadków zachorowań. COVID-19 zdiagnozowano wcześniej u 47 kadetów. Są izolowani poza uczelnią. Część podchorążych, u których wyniki testów były ujemne, będzie odbywać kwarantannę na terenie szkoły, informuje rzecznik komendanta głównego PSP, kapitan Krzysztof Batorski. Podchorążowie objęci kwarantanną będą przebywać na terenie SGSP i poza nią w 5 docelowych miejscach w ośrodkach Państwowej Straży Pożarnej. Z SGSP w kwarantannie pozostanie 127 podchorążych, poza SGSP w ośrodkach Państwowej Straży Pożarnej 176. Wszyscy będą mieli zapewnione dwuosobowe pokoje. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej niektórzy nawet jednoosobowe. Ogólnie czują się dobrze. Prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej stracił stanowisko. Jarosław Zarzycki został wczoraj zdymisjonowany przez szefa MSWiA. Nawet 3000 dodatkowych testów na koronawirusa miesięcznie będzie można wykonać w Katowicach. Miasto opłaciło 3 busy, w których będą pobierane próbki od mieszkańców. Jak mówi rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, skróci to czas oczekiwania na badanie. Osoby, które dzisiaj czekają na badanie zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych dzięki uruchomieniu dodatkowych wymazobusów będą na samo badanie i test pod kątem koronawirusa czekać krócej. Każda z ekip będzie pobierać próbki przez 6-8 godzin dziennie. W Moskwie obowiązują od dziś elektroniczne przepustki. W ten sposób władze miasta chcą zmusić mieszkańców do ograniczenia wychodzenia z domów. W stolicy Rosji zdiagnozowano 15 000 zakażeń koronawirusem i 100 zgonów. Według Radia Echo Moskwy na rogatkach stolicy tworzą się korki, ponieważ policjanci sprawdzają, czy kierowcy mają elektroniczne przepustki. Podobna sytuacja jest przy wejściach do metra. Zwolnieni z posiadania elektronicznych zezwoleń są Moskwianie, którzy wyprowadzają psa na spacer lub idą do najbliższego sklepu. Policja i Gwardia Narodowa wypisują mandaty tym osobom, które przemieszczają się z jednej dzielnicy Moskwy do drugiej bez wyraźnego powodu i odpowiedniego zezwolenia. Rosyjskie służby sanitarne apelują do Rosjan, aby pozostawali w domach i przypominają, że obowiązuje powszechna samoizolacja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wstrzymują finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Donald Trump zarzucił WHO błędy w walce z epidemią koronawirusa i uległość wobec Chin. Donald Trump obarczył Światową Organizację Zdrowia winą za rozmiar kryzysu spowodowanego przez koronawirusa. Zarzucił WHO, że nie zbadała w należyty sposób pierwszych doniesień o przenoszeniu się patogenu z człowieka na człowieka i tolerowała ukrywanie przez Chiny informacji na temat skali zagrożenia. Gdyby WHO wywiązała się ze swojej roli i wysłała ekspertów do Chin, by dokonali niezależnej oceny sytuacji, epidemia mogłaby zostać ograniczona przy niewielkiej liczbie ofiar śmiertelnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że gdyby Światowa Organizacja Zdrowia działała właściwie, to rozmiar epidemii mógłby być 20-krotnie mniejszy. Przypomniał, że WHO sprzeciwiała się także zamknięciu granic z Chinami, co okazało się zgubne dla krajów, które tego nie zrobiły. Roczny budżet Światowej Organizacji Zdrowia wynosi 6 miliardów dolarów, z czego 450 milionów wpłacają Stany Zjednoczone. Prezydent Trump zapowiedział, że ostateczne decyzje w sprawie finansowania WHO podejmie po zakończeniu dochodzenia w sprawie reagowania tej organizacji na zagrożenie koronawirusem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia podaje najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa w Polsce. 206 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano, zmarło 5 kolejnych osób. W sumie przypadków w Polsce jest 7408, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 268. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na północy przelotne opady deszczu. We znaki da się silny wiatr, osiągający w porywach 80 km na godzinę. Od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Kamil. Mój tata był strażakiem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tata poszedł na akcję. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje. W tym tygodniu polecamy filety z indyka 17,99 za kilogram i kapsułki Ariel od 32 do 35 prań 27,99 za opakowanie. W Tesco. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża. Karmienie piersią. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. A czerwone grejpfrut również 50% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona witają na antenie radiowej Trójki. Zapraszamy do 15:00, a co w tym czasie na naszej antenie? Jak radzić sobie w trudnych czasach? Powieści w wydaniu dźwiękowym, rekomendacja dla starszych i młodszych słuchaczy o tym, jak układać swoje zbiory płytowe oraz mnóstwo melodyjnej muzyki. Szczególnie zapraszam Państwa na dźwiękowe opisy płyty, która ukazała się 56 lat temu. Kto za tym wszystkim stoi? Nasi trójkowi ludzie. Proszę pozostać z nami. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks I tell on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it. Been working and working. But I still got so terrible long to go. I commit the crime, Lord, I need them. Crime mama being hungry and poor, left the grocery store man bleeding. When he caught me robbing his store, hold him steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it in a wicket and a wicket, but I still got so terrible long to go. And should you say 5 years hard labor on a chain gang, you guanaco. I heard the judge say 5 years labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Oh, hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it in a wicket and a wicket, but I still got so terrible long to go. Wanna see my sweet honey baby? Wanna break this chain off and run? I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that oughta get a bit wicked and wicked, but I still got so terrible long ago. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Oscar Brown Jr. rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji przedpołudniowo-popołudniowej. Kilka dni temu przeczytałem informację o tym, iż swoje urodziny dzisiaj świętuje Mike Chapman z legendarnego duetu Chin Chapman. Okazało się, że różne encyklopedie podają różne daty urodzenia. Dla nas to nie ma właściwie większego znaczenia. Ważne jest to, że każda dekada miała swoich bohaterów. Obok duetu produkującego wielkie przeboje dla ABBY właśnie Chin Chapman byli bodaj największymi hitmakerami lat 70. No to rozpoczynamy prezentację ich nagrań w naszej audycji. Oto pierwszy utwór. Złota era muzyki glam rock, lata 70. Radosne, kiczowate momentami, ale piękne i wspaniałe melodie. Będziemy przypominali dzisiaj utwory napisane przez duet Gene Chapman. Vlogowskaz. W czasie pandemii i izolacji społecznej nowe technologie przychodzą nam z pomocą. W tej chwili na Instagramie bardzo popularne stały się live'y, czyli rozmowy prowadzone na żywo, które można oglądać w czasie rzeczywistym. Live'y robią głównie celebryci i influencerzy, ale nie tylko. Jeśli ktoś szuka bezpłatnej pomocy specjalistów, może ją dostać. O tym, jak działa pogotowie kryzysowe, opowie Gabriela Darmetko. Karolina Cwali-Następniak jest certyfikowanym coachem. Sylwia Miller to psycholożka i psychoterapeutka. Teraz połączyły siły i zorganizowały pogotowie kryzysowe. Na instagramowym koncie Sexy zaczyna się w głowie w każdy piątek o godzinie 18 prowadzą live, który jest wsparciem psychologicznym. Pierwszy live był o tym, skąd się biorą lęki i skąd się bierze ten stres, jakie emocje nami targają. Karolina Cwali-Następniak, coach. Że to nie jest tak, że na przykład nie chce nam się czegoś i to znaczy, że jesteśmy leniwi. Po prostu aktualnie jest dużo tego całego stresu, który powoduje, że siadło nam wszystko. Zwłaszcza u ludzi młodych, którzy mniej się obawiają lęku przed zarażeniem albo przed konsekwencjami samej choroby. Sylwia Miller, psychoterapeutka. To zaczynają się bać takich codziennych problemów, czyli co z ich pracą, co ze związkiem. Na przykład część osób się konfrontuje z tym, że nagle mają problem z wychowywaniem dzieci. Ta sytuacja też pokazuje bardzo wiele rzeczy, na które do tej pory nie zwracaliśmy uwagi, bo były przykryte naszym pędem, pośpiechem. Ale to, co teraz się z nami dzieje, to jest też czas, kiedy tworzą się nawyki. Jeśli my teraz zbagatelizujemy to, co się z nami dzieje, nie będziemy dbali o tą integralność i dobry stan naszego zdrowia, nie będziemy dbali o to, żeby przywrócić tą wewnętrzną równowagę, to może się okazać, że kwarantanna się skończy, a my skończymy z depresją, dzieci będą uzależnione od gier. Nasz związek będzie też wyglądał no tak nie za wesoło, że okaże się, że może się powinniśmy rozstać. Więc to, co my teraz robimy, będzie miało bardzo duży wpływ na to. Tutaj łączymy jakby kwestię psychologiczną i kwestię taką bardziej motywacyjno-coachingową, żeby się nie poddawać i robić swoje. I na przykład właśnie o to chodzi, że Sylwia daje więcej tutaj takiej też teorii, skąd to się bierze, dlaczego, tłumaczy wiele rzeczy, a ja na przykład w tych tematach, w których się znam, z kolei bardziej daje narzędzia, jakie wykorzystywać, żeby jednak robić swoje. Dla osób, które biorą udział w live'ie i najbardziej potrzebują pomocy, Sylwia Miller przygotowała dodatkowe wsparcie. Indywidualne, darmowe konsultacje. To są takie interwencje kryzysowe. To nie jest cały proces psychoterapeutyczny, bo po prostu fizycznie na to nie mam czasu. Ale to są takie 60-minutowe konsultacje, podczas których ja jestem w stanie postawić diagnozę, czyli zobaczyć, w jakim stanie psychofizycznym osoba, która ze mną rozmawia, jest. Możemy ponazywać sobie i uporządkować problemy, z którymi się dana osoba na ten moment boryka. Oczywiście w zależności od sytuacji jest czasami psychoedukacja, ale wysłuchanie, plan na przyszłość, co powinna zrobić. No jeśli jest osoba w kiepskim stanie, to też robię, diagnozuję i robię test na tej konsultacji badający jej obecny stan, na przykład sprawdzam, czy ma już depresję, czy nie, to też jestem w stanie zrobić. Jeśli trzeba, to sugeruję na przykład kontakt z lekarzem, psychiatrą. Jeśli nie, to też sugeruję, żeby wziąć pod uwagę może w przyszłości psychoterapię, ale to są takie 10-minutowe konsultacje, bardziej bym nazwała to interwencją kryzysową i mam wrażenie, że, bo już odbyłam takie pierwsze konsultacje, że dużo osób w ogóle dostaje takie kopniaka i się cieszą, że o kurczę, czyli to nie jest tak, że nic się nie da zrobić. Pogotowie kryzysowe w każdy piątek o godzinie 18, a całej rozmowy z Sylwią Miller mogą Państwo posłuchać w podcaście Gabrieli Darmetko, który znajdziecie m.in. na podcasty.polskieradio.pl. My eyes are wide open. We'll

Lady to nowa piosenka Tash Sultany. Dziś ogólnopolska premiera, no i właśnie odbyła się na antenie radiowej Trójki. Teraz oddajmy na chwilę głos pani Ani. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Oczywiście, zostań w domu z Trójką i zapraszamy do pierwszej dzisiaj powieści w wydaniu dźwiękowym. Będziemy świadkami wielkiej wyprawy Adasia Niezgódki poza mury Akademii. Słońce przygrzewało niezmiennie i, jak dowiedziałem się od Reksa, nigdy nie zachodziło. Gdy wróciliśmy do domu mego przyjaciela, kazał on swoim szczeniętom opróżnić poduszki na ganku i zaproponował mi, abym wyciągnął się obok niego. Leżeliśmy tak mile sobie dabędząc i przyglądając się ruchowi na placu. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Rączewski. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Jak odróżniacie jeden dzień od drugiego? Zagadnąłem Reksa. Skoro słońce u was nie zachodzi? No, bardzo prosto, odrzekł Reks. Gdy pomnik doktora Doolittle zostaje doszczętnie zjedzony, wiemy, że upłynął jeden dzień. Budowa nowego pomnika zabiera tyleż godzin, co jego zjedzenie. O, odpowiada to razem ziemskiej dobie. W ten sposób obliczamy tutaj czas. Tydzień określamy nazwą siedmiu pomników. 30 pomników stanowi miesiąc. Rok składa się z 365 pomników. Na placu tabliczki mnożenia mieszka 20 foksterierów rachmistrzów, którzy stale są zajęci liczeniem kolejnych pomników i prowadzą kalendarz psiego raju. sobie gawędząc z Reksem, dowiedziałem się od niego rozmaitych szczegółów o pośmiertnym życiu psów. Pewnego dnia leżałem sobie w ogródku i wygrzewałem się na słońcu razem z małymi mopsikami Reksa. Aga, ak, aga, ak, usłyszałem nagle nad sobą znajomy głos. Zerwałem się na równe nogi i ku wielkiej mej radości ujrzałem Mateusza, który siedział na gałęzi szpikowego drzewa z maleńką kopertą w dziobie. Mateusz, jak się cieszę, że cię znów widzę, zawołałem. Jak to dobrze, żeś po mnie przyleciał. Co za szczęście. Czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy Barbara Marcinik oraz Michał Margański. Do ostatniej sekundy. Jutro rozpoczynamy kolejny rozdział z życia Akademii profesora Ambrożego Kleksa. Zadzwonił pan Artur. Słońce przygrzewało niezmiennie i jak dowiedziałem się od Reksa, nigdy nie zachodziło. Nie, to nie był pan Artur. Pan Artur będzie... O, tutaj na tej linii chyba. Nie, no dobrze, to może później się połączymy z panem Arturem. Teraz mamy dla państwa kolejną premierę. Właśnie w tej sprawie trochę też chcieliśmy porozmawiać, ponieważ doktor Kuba Sienkiewicz należy dziś do tych osób, które są bardzo, bardzo zapracowane. I to nie tylko dlatego, że cały czas leczy swoich pacjentów, ale również dlatego, że skończył właśnie nagrywać nową płytę i najnowszą piosenką postanowił podzielić się z państwem, czyli ze słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. Thank you. Doktor Kuba obiecał, że jak tylko troszeczkę się uspokoi, to na pewno porozmawia o nowej płycie i podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak ten album brzmi i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. No to co, jeszcze raz robimy podejście telefoniczne do pana Artura? Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. No proszę. I tym razem się udało. Jeszcze jedna taka ładna historia trójkowa. Mianowicie 3 albo 4 lata temu pojawiła się w Trójce młoda osoba na imię Maola i pomagała nam przy różnych audycjach muzycznych i później nagle Ola zniknęła. Postanowiła zająć się czymś innym. Mianowicie nagrywaniem piosenek. I oto pierwsza z nich, Ola Kiziniewicz, debiutuje na antenie radiowej Trójki. Szkoda życia tracić na dyskusję o życiu. Znacznie lepiej próbować dobrze przeżyć je. Z delikatnym dystansem problemy traktować, bo kto wie, co się stanie za godzinę lub dwie. Wiele mądrych sentencji z nami reguł życia. Preferuję lekki dystans i uśmiech cień. Odejść można szybko, ale żyć lepiej długo. Chociaż nic nie jest pewne, jedno dobrze wiem. Wierzę w stanie niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Życie zbyt poważne jest. Zostań w domu z Trójką. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Szkoda życia tracić na dyskusję o życiu. Znacznie lepiej próbować dobrze przeżyć je. Z delikatnym dystansem problemy traktować, bo kto wie, co się stanie za godzinę lub dwie. Życia trzeba całego, by nauczyć się żyć. Preferuję lekki dystans i uśmiechu cień. Z delikatnym dystansem problemy traktować, chociaż nic nie jest pewne, jedną rzecz dobrze wiem. Wierzę i stania niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Wierzę i stania niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Wierzek stania niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Wierzek stania niezmiennie. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. I powracamy do przebojów napisanych przez duet Gene Chapman. We'll be right back. pomyślałem sobie, że takie... O, muszę sobie tutaj jedną rzecz ciszyć, już teraz będzie dobrze. Jak Państwo słyszą program nadawany na żywo, to po pierwsze, po drugie z warszawskiego Ursynowa, po trzecie sam miksuję się i wypuszczam muzykę, dlatego czasami pojawiają się pewne błędy realizacyjne. Przepraszam, ale powiem szczerze, że czwarty, piąty raz to dopiero robię z domu i jeszcze nie mam takiego doświadczenia. Zatem mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Proszę zresztą pisać na ten temat również hirek.wrona@polskieradio.pl. Pomyślałem, wracając do tej pierwszej myśli, że te radosne, trochę infantylne momentami piosenki z okresu glam rocka w tych smutnych czasach, przy tej beznadziejnej pogodzie, kiedy dzisiaj meteopaci wszyscy bardzo cierpią, mogą być dobrym rozwiązaniem. Teraz natomiast będzie polska piosenka, spokojna, ale z dużym przesłaniem. Chciałbym móc dotykać rąk, tak bardzo boisz się, wiem. A miłość ślepa jest, dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście, każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci, jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. I myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie. Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd. Wszystko w jakiś żart. Mam to tylko Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby pozostać w domu z Trójką. Melduje się zza prowizorycznego biurka. Praca zdalna z domu w Opolu, 7 stopni i szału ze słońcem nie widać. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Ela z Opola. I my również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Proszę pozostać w domu. Tym bardziej, że utwór następny jest nieco prowokujący, bo opowiada, no właśnie sam tytuł już jest, powie Państwu wszystko. Paryż, Moskwa, 17:15. Długo jeszcze chyba tam nie pojedziemy. Długo to mam na myśli może miesiąc, może półtora, ale później wszystko się zmieni. Thank you.